رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو شخص 40 دن تک باجماعت نماز پڑھتا ہے تکبیر اولا کے ساتھ، 2 انعام اللہ کی طرف سے اسے دیے جاتے ہیں، زندہ رہے گا، منافق نہیں ہوگا، اور اگر وہ اللہ کے پاس چلا گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال میں سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے، نماز کو بر وقت پڑھا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا فرض نماز کو نہ چھوڑنا، اے میرے صحابی تیرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تجھے جلا بھی دیا جائے، تو فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔